un trafego de carne se son de cuspe, ábrense a saugar. Y yo falso profeta, fui el a quien se abrió de pernas, fue para guardando. Lotion no boxida, pintaxe más de acordo castiñeiro, de acordo meu cabelo. Y yo ya no sé se a dor é verdadeira, coitelo está se me a crevar. E ti xa non me sabes se cara a única verdade é que todos os oxes camiño coa fatiga. E este xantar trolas e mentiras, comémonos na encrucillada. Eu não sei a tua, a minha carne faz fogar na nua. Violencia y mentira, mentira en que o inferno nos baila, sabe que o sabor da morte é o do metal. Sabor que coñecimos cando nos alentaban un segundo xogo de pulmón. Eu xa non sei se a dor é verdadeira, coitelo está se me a crevar. E ti xa non me sabes se cara a única verdade é que todos os oxes camiño coa fatiga. De chantar de trolas e mentiras, comémonos na encrucillada. Desafíote a ti, morte, non veñas tan cautelosa. Chamelte xa moitas veces, pares que de min non gostas. Levas fillas, levas nais, deixas familias chorosas. E a min que te chamo sempre, porque logo non me atopas.